Ha kell ezt nekik egyet, biztos kell. Na, húzd fel a papucsod, akkor kivezetlek. Na, botom van már. Ez a kicsire gondolsz? Kivezeltek, akkor nem kell a bot. Gyere, szépen nyugodtan lassan. Foglal, de a másik kezeldet kell fognom, várja. Elég elbít, csúszik. Ne, nem érted, hogy a másikat fogjad? Vagy most így vezetlek. Vezetlek, akkor nem kell fognom. Állj meg, becsukjam, és vezetlek tovább. Csúsz, vigyázzál nagyon, mert így csúszik. Azért fog gyors segíteni, nem, nagyon rossz ez a csútus. Ez a 3-4 fokban ez a csúsó sár, ha nem tudnád. Tudom. Foglak nyugodni, nem biztos csúsznál. Menj be, akkor majd visszafelé megbárok, jó? Jó. Majd ezt csúsztassam a boronfikat, menj, most már itt van. Itt van a sár is. De visszafelé megvárom, becsukom a baromfikat. Megyek most, jövök. Na, bisszarni? Én nem rokam abba segíteni neked. Üljél akkor, vagy főkezd, akkor szóljál. Így áll laktuszt. Itt áll most abba laktuszt? Nem is tudom. Kell így laktuszt. Nem tudom, akkor még befutok. Nem fosod be, van perenka, felhúzod a perenkát és fúj. Szóljál Alinak, hogy ne gyűjjön! Mi szóljak neki? Ne gyűjjönnek! Mi ne gyűjjönnek? keresd még magadat! Még kiszakad az agyad. Hogy is igen. Azon borongokat. Lazzám, akkor kell a... Tudod, mi kell neked? Mely mondja? Mi? Kú! Kupa sergelbe, tömj a kú! Kú! Ha nem visz szart, megtágíts a szart a főzsák a serülkodat. De nem kibény nyilásmat. Egyet elfelejtettem. Becsúgdostam mindent. Ennyi idő alatt sikerült. Nem is van abszolútban, 6 fok van kint. Érzed, milyen jó idő van? Eszed fog. Jó. Na, várjál, neked kell nem alszol a hálom. A cseréljünk helyet, nem jobb fogod, mert maga a kézzel megy. Mindegy. Nem mindegy. Nem akarsz kint sétálni az utcán? Nem. Lassítsa. Cserélje ki, mondom. Cseréld. Cseréld a másik kezedbe így. Vitt el pisálni, máma? Pisált. Sokat vagy keveset? Hát nem sok. Tett is lehet. Mit lesz szarni? Hát, keményet. Azért nem szó. Vizet. Jaj, de hogy is nem. Lassan, lassítsál. Jó mit? Foglak, vigyázzak el. Akkor nem annyira fáj a derekad a poracetam óta. Nem fáj annyira. Mit adtál be? Paracetamol. Másik fajta. Ezt mondta, hogy is írják a hitna. Tegnap este nem ettél, és akartad, hogy a paracetamolt kap be. Meg a kutya, vár egyen kis kutya. Dobog a szíved, Maja? Dobog? Nagyon dobog. Valami megterheli mostan. Nagyon ideges, hogy az a te bajod. Hétén visszajön Predadovic, elmegyek. Kapsz jóval erősebb ideig kutatókat. Jó van. Nyugodj meg. Minden rendben. kikapott. Jó, kikapott. Jó, sem elviszel, sok szének kell vissza. Hát, ha nem fúsz. Szabott a sáron békán húlnak csak. Hogy tátalálnak annyi akkor ne jöjjönek, máma. Mondjad neki. Ne jöjjönek, máma. Majd a napokba. Jó. Mondom. Akar pedig beszélni? Nem akarok így. Miért nem akarsz? Adom? Nem bírok. Nincs erőm beszélni. Ilyen csukok a felmész. Felmész kapaszkodni rendesen. Van minden. Nem? Van. Kár, hogy nem volt a... Ne menjek vissza egy másik orvosra, írassa keresebb idegnyugtatókat? Nem kell. Biztos senki neked idegnyugtató? Nem. Kész már a benszidint? Majd meglátom még. Még majd meglátom. Azt mondta, hogy el kell lazulnod rendesen. El azon itt paracetamolra. Szegény kutya egy szomorú, lássa. Téged lesz. Csukod. Megcsukom. A tizedre. Telefonálj a Nikon, hogy ne gyűjjön. Ezt is igazít valami. Igen, és visszarakom. Hagyjad azt a tarot tévét, hát ugyan egy ócska film, hogy... Visszamegysz a másikra. Igen. Dobd el oda, ezeket mind. Azt ne. Csak a paplant, meg a kis lédet. Ezeket meg húz ki. Hogy ezt is hívjad el. Elmesélj, hogy fejlik. Hogy azt is kezdve valahogy. Így? Úgy. Ugyan, nagyon ügyes vagy. Ügyes vagy, ügyes. És akkor most ezt így ide, így. Jó, akkor. Jó. Igen jó. Az igen jó. A poplant rám teszed azt, annyi. Itt az Anik még gyújtsa meg autót. Jó. Akarsz vele beszélni? Mi beszél? Miért akarsz vele beszélni? Akarsz vele beszélni, vagy mi? Nem mondhatj neki már. Mit mondott, hogy mit akarok? Jó. Add egy papront. Semmi más. Kis prédetni oda. Hal mellé, hogy szoktad. Jó. Akkor sem akarsz, hogy várjál most, akkor itt van, fogjad a papront. Na, mert kezdj így végig. Na, a melegítőt, nem veszed le azért? Leveszem majd. Leveszek én minden. Lassan. Csak kifáradtam nagyon. Megterhel. Számodra. Utan lerúlva le. Azt mondja, hogy anyán vagy. Mi? Meg tudom én te áladnék. Ha te nem veszi. Ha? Úgy. Most beszélj, Janikó, hogy ugye gyújtsa bizony. Jó. Beszélj. Magyarul beszélj, nem? Magyarul dumál. Ez másfinál. Ne csapd el már villantást, megvakulok. Na, nézed akkor így.